ya neno salafi. Tukapata jawabu lake kutoka katika kitabu Fatawa Nurun ala Darbi, akiwa ameulizwa mwanachuoni Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, mal maqsudu bisalafi, faajaba, akajibu shekhe biqaulihi kama tulivyoona katika hutuba hiyo iliyotangulia. Na leo biidhnillahi tabaraka wa taala pia tuna suala jingine ambalo aliulizwa huyo huyo al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen katika kitabu hicho hicho Fatawa Nurun ala Darbi, katika sahifa ya 32, ameulizwa al-allama rahimahullahu ta'ala, man hiya ta'ifatu al-mansura, ni nani hao kundi lenye kunusuriwa, wa kaifa tu'rafu, na vipi litajulikana kundi hilo. Suala la msingi sana. Anaulizwa al-allama Ibn Uthaymeen Ibn Taymiyya hadha zaman, anaulizwa man hiya ta'ifatu al-mansura, ni nani hilo kundi lenye kunusuriwa, yani kunusuriwa na kuingia motoni, kundi lenye kunusuriwa na kuingia motoni ni nani hao, ni lipi kundi hilo, wa kaifa tu'rafu, na vipi litajulikana kundi hilo. Faajaba rahimahullahu ta'ala, akajibu al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen akasema, at-ta'ifatu al-mansura hum ahlu sunnati wal jamaa, at-ta'ifatu al-mansura hao ni ahlu sunna wal jamaa, wa hum al-firqatu an-najiya, na hao ndilo kundi lenye kuokoka. وهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه عقيدة وقولا وفعلا. نهار أهل السنة والجماعة نيوات أمار ومكور wapo ala mithli ma alaihi, juu ya mfano wa lile jambo ambalo, juu ya jambo hilo yuko mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Au hao ni watu ambao kanu ala mithli ma alaihi nabi, wamekuwa nayo mfano wa mambo ambayo alikuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabuhu, na masahaba zake wako nayo mambo aliyokuwa nayo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wako nayo mambo ambayo walikuwa nayo masahaba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, aqidatan kiitikadi, wa qawlan na kimaneno, wa fi'lan na kimatendo. Jawabu zuri mno, linahitajika lirejewe tena ili lifahamike vizuri mno na likite katika mioyo ya wale wanaoitwa ahlu sunna wal jamaa. Huenda mtu akiulizwa wewe ni nani, ikawa anajibu kwamba mimi ni Muislamu ahlu sunna wal jamaa, lakini akiulizwa ahlu sunna wal jamaa ndio nani, ni nini, ni kitu gani hicho, ikawa hajui kujibu, bali hata haelewi ni nani ahlu sunna wal jamaa. Suila shaykh rahimahullah ta'ala, shaykh aliulizwa, man hiya ta'ifatu al-mansura, ni lipi hilo kundi lenye kunusuriwa, yani lenye kunusuriwa na kuingia motoni. Mtume kataja katika maneno yake liko kundi katika makundi kadha kadha, hilo litanusuriwa, halitoingia motoni. Ni lipi hilo? Wakaifa tu'rafu, na litajulikanaje kundi hilo? Faajaba rahimahullah, Allah amrehem Ibn Usaymin, akajibu akasema at-ta'ifatul mansura, kundi lenye kunusuriwa na kuingia motoni. Hum ahlu sunnati wal jamaa, si kundi jingine, hao ni ahlu sunna wal jamaa. Wahumul firqatu najia, na hao ndilo kundi lenye kuokoka. Wahumul ladhina kanu ala mithli ma alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ashabuhu aqidatan wa qawlan wa fi'lan, na hao ahlu sunna ni watu ambao wako nayo yale mambo ambayo amekuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam na masahaba zake, aqidatan kiitikadi, wa qawlan na kimaneno, wa fi'lan na kimatendo. Hao ndio ahlu sunna wal jamaa. Anasema al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen katika kuwafafanua ahlu sunna wal jamaa, akasema watu hao ففي العقيدة فوقند واعتقادي يؤمنون بالله ونؤمن الله سبحانه وتعالى وملائكته ونؤمن ملائكه wake وكتبه نبيته yake ورسله نبيته yake واليوم الاخر ونؤمن siku ya mwisho والقدر ونؤمن قدر وتهاوى خيره وشره خير zake na shari zake يؤمنون بالله تعالى وتهاوى اهل السنه وتهاوى الطائفه المنصوره وتهاوى الفرقه الناجيه ونؤمن الله تبارك وتعالى بان الله تعالى رب كل شيء ومليكه ونؤمن يقبى الله سبحانه وتعالى يي ني مولا ملذي وكيل كتو نني مملكي وك. يؤمنون بأن الله تعالى هو الحق ونؤمن يقوم الله تعالى يي بكيك ندي وحق كبس وأن ما تدعى من دونه نقوم بيوت فينجين أمبافيو فينا عبوديو فينا أمبا كنيوم جاء الله تبارك وتعالى يويوت منجين عبوديو أمبا كنيوم جاء الله تبارك وتعالى هو الباطل هو ينوى باطل سيو حق. يؤمنون وتهاو أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية يؤمنون ونؤمن بكل ما سمى الله به نفسه ونكيامن كل أماتو وهيتو الله أميت نفسيك يعني ونيامن مدينة يا الله سبحانه وتعالى كما يليب يكوجا كما ينبغي الله أميت mwenyewe. Wao hawakiuki wanamuamini au ma samahu bihi rasulu, au wanakiamini kila ambacho mtume amemuita Allah subhanahu wa ta'ala, yani wanaamini majina ya Allah kuyaamini kwenyewe, lakini si kivyovyote, la vile ambavyo Allah mwenyewe amejiita au vile namna ambavyo mtume wake amemuita. أنسمى يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه وتهاء أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية ونؤمن كلا صفة أمايو الله سبحانه وتعالى أمجي صفة يمنيوي أو وصفه به رسوله أو نيمني صفة أمايو تموك الله أمن صف الله وصفهيو ونامني صفهيو ونامني ببي من غير تحريف بسنا كبتوش معنى يك ولا تعطيل ونامني مدينة يا الله نصفة الله بسنا ككنوش كلي أمتو amekithibitisha Allah yeye mwenyewe au kile ambacho amekithibitisha mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wala takyifi, wanaamini majina ya Allah na sifa zake pasi na kutia namna fulani. Hawaipi sifa ya Allah na majina yake na sifa zake, hawaziipi namna fulani. Min ghairi takyifi, pasi na kuzipa namna fulani. Wala tamthili, wala pasi na kupigia mfano. Yu'minuna kadhalika, watu hao ahli sunna wanaamini vile vile bimalaikatillah, wanawaamini malaika wa Allah ta'ala. Wanawaamini vipi? Ala ma jaa fi alkitabi was sunna, wanaamini malaika kwa namna ile ile ambayo imekuja katika kitabu na namna ambayo imekuja katika sunna. Watu hao yata'abaduna lillahi ta'ala, wanamuabudu Allah tabarak wa ta'ala bima shara'a, kwa yale aliyoyawekea sheria tu. Wala yabtadi'una fi dini Allahi ta'ala, wala hawazushi katika dini ya Allah ta'ala ma lam yashrah, mambo ambayo Allah tabaraka wa ta'ala hakuyawekea sharia. La fil aqida, si katika itikadi hawazushi hawaongezi. Wala fil a'mali alqawliya, wala katika amali kimaneno. Wa awil fi'liya, au katika amali za kimatendo. Bal hum mukhlisuna lillahi, bali hao ahli sunna ni watu wenye kumtakasia Allah ta'ala fi ibadatihim, katika ibada zao wanafanya kwa ikhlasi. Li'annahum, kwa sababu wao umiru bidhalika, wameamrishwa jambo hilo. Wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din. Shekhe akaja na aya hiyo kwamba Allah anasema hawakuamrishwa illa wamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala katika hali ya kumtakasia dini yake. Ahlu sunna muttabi'una li rasulillahi, ni watu wenye kumfuata mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya'taqiduna anna kulla bid'atin fi dini, wanaamini anna kulla bid'atin fi dini llahi, kila uzushi katika dini ya Allah dalalatun, ni uzushi. Haulai humu lfirqatu najia. Ibnu Uthaymin anamaliza maneno yake kwa kusema haulai humu lfirqatu najia, hilo ndilo kundi lenye kuokoka. Wahum taifatu lmansura, na hao ndio kundi lenye kunusuriwa. Wahum ahlu sunnati waljamaa, na hao ndio ahlu sunna waljamaa. Wanasalu llaha ltaufiqa wathabata. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ndugu zangu Waislamu, hawa tuliowazungumza ndio wanaitwa ahlus sunnah wal jamaa. Kwa jina jingine wanaitwa at-ta'ifatu al-mansura, kwa jina jingine wanaitwa al-firqatu an-najia, kwa jina jingine wanaitwa as-salafu as-salihu. Ndio wale wale tuliowazungumza katika hutuba iliyopita. Katika hutuba iliyopita tulitaja watu hawa wanaitwa as-salafu as-salihu, wema wenye kutangulia. Ndio watu walioitangulia dini hii, kuutangulia umma huu katika kuipokea dini hii. Dini inakuja, hao ndio watu wa mwanzo wema walioipokea dini hii, as-salafu as-salihu, wema waliotangulia. Na mtu mwingine yoyote, mtu mwingine yoyote ambayo tuliona, nikirejea nyuma kidogo katika alipokuwa kieleza Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi, ni nani hao as-salaf as-salih? Akasema haulai hum, akasema hao ni al-qurun ath-thalathatu al-mufaddala, ni karne tatu zenye kufadhilishwa. As-sahabatu wat-tabi'un wa tabi'uhum, masahaba matabiin na waliofuatia hao. Yoyote mwingine aliyekuja baada yao ambaye si katika watu wa zama hizi, ikawa anachapa dini yake akida yake ikawa kama akida na ya wale, anaifuata dini hii kwa uelewa wale masahaba ridwanullahi alaihim, kwa kuwa anawafuata as-salafu salihu, na yeye anaitwa as-salafiyu, maana yake mtu mwenye kuifuata dini kwa uelewa wa watu wema wale masahaba matabi'in atba'u tabi'in. Leo tumezungumzia ahlu sunna wal jamaa, ndio wale wale, ndio wale wale. Watu hawa wameitwa ahlu sunna. Hapo mwanzo kulikuwa hakuna ahlu sunna wakati mtume yupo, wala hakukuwa na imani, wala hakukuwa na neno lolote jingine, grupu lolote jingine, ila watu wote walikuwa wakiitwa Waislamu. Imekuwaje hawa wakaitwa ahlu sunna? Imekuwa hivyo kama mtume aliyobashiria, baadaye ikatokezea umma utagawanyika, ikatokezea fitna. Baada ya kuja fitna, yakazuka makundi chungu nzima katika dini, na kila kundi likawa linajinasibisha na Uislamu. Ikawa wale walioshikamana na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wako katika hali ile ile ambayo mtume amewaacha, wako juu ya sunna, ndipo walipoitwa ahlu sunna, watu wa sunna, ili wababuke waliokuwa katika mwenendo wa mtume wa sawasawa ni wapi, na wale waliokuja na mambo mengine ambayo mtume hajayawacha ni wapi. Ilipofika pahala na makundi mengine nayo ya upotevu yaliyokuja na itikadi nyingine na mambo mengine ya uzushi, na yao na wao wakajiita ahlu sunna, ndipo hawa watu walioshikamana na sunna ya mtume sawa sawa wakajiita au wakaitwa ahlu sunna wal jamaa. Hawa ni ahlu sunna wal jamaa, ili wababuke na wale wanaojiita ahlu sunna ambao hawapo katika usawa. Na ndipo yalipokuja majina haya as-salafiyun at-ta'ifatul mansura, kutokana hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambapo mtume alisema iftaraqati al-yahudu, wamefarikiana mayahudi ala 71 firqa, katika makundi 71, waftaraqati an-nasara, na wakafarikiana manasara ala 72 firqa, juu ya makundi 72. Mayahudi hawamo, manasara hawamo. Mtume akawatoa akauelekea umma wake akasema, wasataftariqu hadhihi al-umma, na utafarikiana umma huu, umma wake mtume, ummatul ijaba, uliomwitikia, umma wa Kiislamu. Akasema wasataftariqu hadhihi al-umma, utafarikiana umma huu ala 73 firqa, juu ya makundi 73, kulluha fi nnari, yote yatakuwa motoni, illa wahida, isipokuwa moja tu. Kila mwenye akili atataka kujua ni lipi hilo. Masahaba nao walimuuliza mtume, man hiya ya Rasulullah, ni lipi hilo, nani hao ewe mjumbe wa Allah? Mtume akasema, man kana ala misli ma ana alayhi yawma, mtu yoyote katika zama zozote wakati wowote atakayekuwa ala misli ma ana alayhi, yuko juu ya mfano wa ile hali ambayo mimi niko nayo alyawma, leo hii, wa ashabi, na masahaba zangu, mtu yoyote zama zozote popote wakati wowote atakayekuwa nayo yale niliyokuwa nayo, kwa mfano awe ala mithli ma ana alayhi alyawma, awe juu ya mfano wa yale niliyokuwa nayo mimi leo hii, wa ashabi, na masahaba zangu, huyo ameokoka, ameingia katika kundi la watu wema waliotangulia, ameingia katika kundi la wale watu wanaoitwa ahlu sunna wal jamaa, wenye kushikamana na sunna za mtume sawa sawa, hao ndio ahlu sunna. Yoyote yule, kama tulivyosema kutuba iliyopita nyuma, aliyewafuata masahaba as-salafu salih anaitwa as-salafi. Mwanzo kabisa ahlu sunna walikuwa ni hawa masahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. baadaye yoyote ambaye anawafuata hao masahaba aqidatan wa qawlan wa fi'lan, akiwafuata katika hali hizo na yeye vile vile sunniyu, ni mtu wa sunna. Ukisema mimi ni sunni, maana yake sunniyu, mtu wa sunna, nafata sunna, nawafata ahlu sunna wal jamaa. Kwa hiyo mtu yoyote akiwafuata wale aqidatan wa madhhaban, akiwafuata wale wa fi'lan, huyo ni ahlu sunna wal jamaa. Ndugu zangu Waislamu, sina budi nisimame hapa kulingana na wakati ulivyokwenda. Nas'alullaha at-tawfiqa was-sadada. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma اهدنا إلى الحق. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.